udanej niedzieli, jeszcze raz udanej niedzieli. Dzika karta. Trójka. Program trzeci. After party. Portowe dźwięki to Night Coast, utwór japońskiego duetu Ruckle oraz Silent Wave, fragment ich wspólnego albumu z 2016 roku Night Life. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party, w której dziś abstrakcyjna muzyka elektroniczna, odrobina ambientu również, ale raczej w ujęciu eksperymentalnym. Przed nami pierwsza dziś i nie jedyna premiera to Leon Vinehall, DJ, który debiutuje albumem Nothing Is Still w katalogu wytwórni Ninja Tune. Album Nothing Is Still zainspirowany historią jego dziadków, którzy w latach 60. przybyli z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku. Zaczynamy od utworu Birds on the Tarmac. Thank you. Trouble, a wcześniej utwory From the Sea oraz It Looms. Słuchaliśmy zatem części pierwszej, drugiej i piątej albumu Nothing is Still, historii dziadków Leona Vinehalla, młodego człowieka z Nowego Jorku, który wspomina ich, utrwala ich historię w postaci muzyki. Przenosimy się do Odessy, pozostańmy przy przedwojennej nomenklaturze, a zatem jesteśmy na Ukrainie. To wytwórnia System i dwójka artystów tworzących muzykę elektroniczną właśnie dla tej wytwórni. Najpierw Broken Stool, a następnie DJ Kasir. Tripod Downbeat. To był DJ Kassir. Wcześniej słuchaliśmy projektu Broken Stool w utworze Dlog. To kompilacja wydana przez ukraińską wytwórnię System. A teraz kolejny album, który prezentuje w sposób przekrojowy twórczość danej wytwórni. Z Ukrainy przenosimy się do Japonii. To wytwórnia Discotopia, prowadzona przez amerykańsko-japoński duet Madline oraz Brian Durr. Na początek nagrywający dla wytwórni Discotopia duet Green Lines, czyli Chris Greenberg i Madline, jeden z szefów wytwórni. This Listening Winter. Oh, tajemniczy projekt Namma w utworze Returning, wcześniej w utworze Reincarnate, a to fragment kompilacji wydanej przez japońską wytwórnię Discotopia. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. To kolejna dziś nowość, album Black Daisy Wheel projektu The Black Dog. W połowie lat 90. bardzo krótko związani z wytwórnią Warp, od dłuższego czasu nagrywają przede wszystkim dla Dust Science. Ken Downey, Martin Dust oraz Richard Dust i ich najnowszy album. Na początek utwór tytułowy. Thank you. We Must Repeat to ponownie trio z Wielkiej Brytanii, The Black Dog i ich najnowsza płyta Black Daisy Wheel. A teraz porcja muzyki ambient, którą już częściowo znamy, album Wood, wydany przez wytwórnię Sile Recordings, prosto z Niemiec, a artysta to Boris Poczubaj, występujący jako Jogging House. Muzyka analogowa, zarejestrowana wprost na taśmie magnetofonowej, która następnie została poddana procesowi cyfryzacji. Dlatego też dźwięki, których posłuchamy za chwilę, brzmią tak, a nie inaczej. Zaczynamy od utworu Merino.